Makes me happy. Yeah. Mwili wake uchang'aa madini kama ngozi ya Papa King, na mkeke tamthamini hata kama corn maskini. Mfano msimama alonao na kijahilina, na anataka awe mgumu kama rapa Karafina. Akupe kima busara na heshima pia, baba taifa yupo peponi usilie. Mama Maria, mwanangu unijia ndotoni na ando mambo ambao niambia. Mwanangu unijia ndotoni na ando mambo ambao akienda kwa ndugu zake hata ujisikia yupo nyumbani, sababu baba yake shafukuzwa kosa nilisawa kusuza sani. Katengwa na ndugu na kusaidiwa na mtu baki. Mpendo wa Mungu mwanadamu alena moyo safi, moyo sokinai, moyo upendao mwanangu. Moyo huu babangu hana ndo kiso gomvi na mamangu. Lisongi na musu mwanangu na ando mambo ambao niambia. Hata uchezea lima bomoe sajenga taifa wanga pressure rush steam ndo maswala na unuliza. Sikangu itapofika nana nana chansalia, na angapa chonizika watonsa mima dene ambao ni mengi sasa bika. Mwanangu anuliza kila siku ndotoni, mwanangu ananijia. Kila siku ndotoni, mambo mengi ananambia. Kila siku ndotoni, mwanangu ananijia. Kila siku ndotoni, mambo mengi ananambia. Hatopenda kuishi kibos kama maisha mzungu waunga. Anajua kilos, atatumikishwa kama punda. Atashinda nafsi, atepuka tamaza ngono. Miguu ndani ya karaya, atakesha anachukua kisomo. Na Mungu atabariki kazi za yake mikono. Atetafuta riziki, anajua haiji pake fate. Cha mwenzake so chaki, awezi kukimezea mate. Atauchukia mziki, japokuwa ndo kazi ya babake. Studio na show za usiku wazina mudhi mamake. Anajua fika, hakuna jipe chini ya jua. Hivo atakufa kitafuta, awezi kufa kwa jela. Nasa na mshanga tajiri, anamtoa mwanae kafa. Ili afanikiwe kibiashara, mwanadamu haridhiki ndo maana hajakamilika. Wizi wanafukua maiti wanasearch kisha anazika. Mwanangu anasita kuja duniani, dunia inamtisha. Anasita kuja duniani, dunia inamtisha. Ananiombea dua, mashairi yageuke kivuli, babake amlepuke jua. Gari na nyumba zuri kwa isature tapakuwa, nikishindwa ninunue mwamvuli. Masiko tankinga huwa kila siku ndotoni, mwanangu ananijia. Kila siku ndotoni, mambo mengi ananambia. Kila siku ndotoni, mwanangu ananijia.